Мячык. Польская балада. 20-е стагоддзе. Скача мячык, скача мячык, паспрабуй ты дагані. За калючым дротам мячык. Скача весела ў гульні. Ах, які хорошы дядька, хоць і немец, пагуляць даў мяч прысядзьку, мяч шаленец. Дядька ж доктор, ну а дзеці добра знаюць, дактароў благіх на свеце не бывае. Дактары заўжды вясёлыя прыходзяць, і хваробы ўсе уколамі выводзяць. Скача мячык, скача мячык, паспрабуй тут дагані. Калі ў роце апроч плачу, ні халоднай, ні гарачай ежы не было. Ані. Ах, які хорошы доктар немец гэты, абяцаю місу коптар бульбы грэтай, падагрэтай. Пасля уколаў абяцае, ну ці скора тыя уколы, бо іх голад так чакае. Ну, а доктар кіпяціць, напэўна, шпрыцы, каб пры уколах ім малым не заразіцца. Скача мячык, скача мячык, скача весела ў гульні. Бульба ж варыцца, не іначай. Пахне, мусіць, бульба смачна. Гэй, гані яго, гані! Колькі радасці наўкола, як чакаюць дзеці уколаў. Бегаць вучацца нанова на нагах, сцяблінках кволых і смяяцца зноў нанова, як у садзіках вясёлых ці на перапынку ў школах. Ажывілі дзетак гульбы, скача мячык, пахне бульба, мячык. Бульба, бульба, мячык, скачуць. А ты, хлапчанятка, чаму не смяешся з усімі і не спрабуеш дагнаць развяселены мячык? Чаму ты глядзіш на гульню тужліва вачыма такімі, як плачаш? Ідзі, дзядзя доктар табе, вунь махае рукою, усё ўжо гатова, ад лякарства ўгінаецца столік. Я ведаю, вы забойца, мяне вы заб'еце, і толькі за тое, што я поляк. Вы фашыст, вы ніякі не доктар. Я ведаю добра таксама, што не лякарства, а смерць гэтак доўга вы нам рыхтавалі. Мама! Пракляні гэты мячык, мама, які нам фашысты далі. І выгукнуў смела хлопчык. Адкуль ён сабраў столькі сілы? Верш, што калісьці ў школе хорам вучылі. Хто ты естась, поляк малы, які знак твой, ожэл бялы? Скача мячык, а дзяцей той крык спыніў. За калючым дротам мячык скача сумна, не ў гульні, мячык, што гульні дзіцячай так бязлітасна зманіў.